เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นภาวะที่ละเอียดเกินไปจนเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังกล่าวแล้วข้างบนและได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสังขารวเสสมาบัติแปลว่าสมาบัติที่มีสังขารสักว่าเหลืออยู่หรือเรียกอย่างง่ายๆว่าสมาบัติเศษสังขารเพราะมีสังขารซึ่งอยู่ในภาวะละเอียดตึงที่สุดตามปกติถือว่าไม่ชัดพอหรือไม่หยาบพอที่จะใช้ทำกิจของวิปัสสนาไม่ต้องพูดถึงอยู่ในสมาบัติแม้ออกมาจากสมาบัตินั้นแล้วจะกลับยกเอาองค์ธรรมต่างๆที่มีในสมาบัตินี้ขึ้นมาพิจารณาก็แทบไม่มีผู้ใดทำได้เว้นแต่ผู้มีปัญญาอย่างพระสารีบุตรขึ้นไปและแม้แต่พระสารีบุตรเองก็พิจารณาได้เพียงแบบเหมารวมหรือรวบเป็นกลุ่มอย่างที่เรียกว่ากลาปะวิปัสสนาเดียวมีพุทธิทั้งหลายท่านจะเอิ่มที่ออกพิจารณาเป็นรายข้อตามลำดับที่ทำวิปัสสนาได้แม้ว่าโดยหลักการทั่วไปท่านมักเอาคลุมๆรวมๆกันไปว่าสมาบัติทั้ง8หรือรูปฌาน4และอรูปฌาน4เป็นบาตรให้ปรารถนาได้ทั้งเป็นบาตรแห่งผลสมาบัติได้ทั้งหมดและรวมกันทุกข้อรวมเป็นบาตรของนิโรธสมาบัติแต่ภาวะที่เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นบาตรหาเหมือนกับเอาฌานสมาบัติข้ออื่นๆเป็นบาตรไม่คือไม่ใช่ตัวทำจิตแท้จริงดังเห็นได้ชัดในการเข้านิโรธสมาบัติท่านชี้แจงให้เห็นว่าสมาบัติที่เป็นขั้นทำการก็คืออากินจัญญายตนะส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะแม้จะเป็นขั้นตอนที่จำเป็นแต่ก็มีสภาพคล้ายเป็นทางผ่านเท่านั้นผู้ใดจะเข้านิโรธสมาบัติแม้เข้าสมาบัติผ่านมาโดยลำดับจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแต่ในตอนที่ผ่านจากอากินจัญญายตนะก่อนเข้าจะก่อนจะเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ได้ทำบุพกิจคือไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเข้านิโรธไว้ก็ไม่อาจเข้านิโรธสมาบัติได้และเมื่อเข้านิโรธไม่สำเร็จก็ต้องถอยกลับไปอยู่ในอากินจัญญายตนะไม่ใช่คงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะพึงนำเหตุผลเกี่ยวกับการที่มรรคซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติไม่เป็นเหมือนเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยสิ้นเชิงในเหตุมาประกอบพิจารณาด้วยเหตุผลเหล่านี้ขอให้ลงสันนิษฐานได้ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นภาวะเฉพาะตัวเป็นจุดเฉพาะแห่งการเสวยผลของมันเองล้วนๆเมื่อออกจากสมาบัตินี้ก็เป็นการออกมาเลยพูดโดยนิปริยายว่าไม่มีภาวะจิตสืบเนื่องในระดับนี้ในการเจริญวิปัสสนาเมื่อออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาพิจารณาสังขารธรรมก็ไม่ใช่ออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เหมือนอย่างออกจากฌานสมาบัติข้ออื่นความจริงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ ไม่มีอารมณ์ของมันเองด้วยซ้ำคนที่จะเข้าสมาบัติข้อนี้กำหนดเอาอากินจัญญายตนะนั่นเองเป็นอารมณ์เพื่อจะก้าวล่วงไปเสียเมื่อก้าวล่วงคือปล่อยหรือผลัดจากอารมณ์นั้นได้จึงเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินี้แต่ในการออกมาสู่ภาวะจิตในระดับของสมาบัติที่รองลงมาคืออากินจัญญายตนะจึงนับว่าเป็นการออกจากสมาบัติชนิดที่มีความหมายครบถ้วนทั้งโดยปริยายและโดยนิปริยายสำนวนพระสูตรจึงอธิบายความตอนนี้ว่าออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายแม้ว่าโดยหลักการทั่วไปอาจพูดได้ว่าทำเนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นบาปของวิปัสสนาแต่ความจริงคำที่กล่าวเฉพาะเจาะจงลงไปอย่างนี้ยังไม่พบเลยคำว่าเป็นบาปในที่นี้ก็จะมีความหมายเพียงว่าเป็นว่าได้ผ่านการเข้าในวสัญญานาสัญญายตนะออกมาแล้วซึ่งก็ย่อมจะช่วยทำให้จิตประณีตสนิทมากขึ้นอีกแต่ก็จะต้องถือว่าภาวะจิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาเวลานั้นเป็นอัปปนาสมาธิระดับอากินจัญญายตนะอยู่นั่นเองพึงระลึกไว้ด้วยว่าสมาธิในอรูปฌานทั้งหมดล้วนเป็นระดับจตุตถฌานทั้งสิ้นมีข้อพิเศษเพียงว่าเป็นภาวะที่ประณีตห่างไกลจากปัจจนึกธรรมคือสิ่งรบกวนออกไปมากขึ้นเท่านั้นส่วนสัญญาเวทยิตะนิโรธเป็นข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสมาบัติสำหรับเสวยผลแท้ๆและไม่อาจเจริญวิปัสสนาภายในสมาบัติได้เพราะไม่มีสัญญาและเวทนารวมทั้งขันธ์อื่นๆอันประกอบร่วมที่จะใช้กำหนดพิจารณาได้ยิ่งกว่านั้นยังมีภาวะพิเศษจากฌานสมาบัติอื่นๆทั้งหมดเป็นแต่สมาบัติอย่างเดียวไม่เป็นสมาธิจึงเป็นการแน่นอนว่าต้องออกจากสมาบัติก่อนจึงเจริญวิปัสสนาได้เมื่อออกจากสมาบัตินี้แล้วจะเจริญวิปัสสนาก็ควรมาอยู่ในภาวะจิตที่เป็นสมาธิในระดับสูงสุดที่จะใช้ทำกิจได้กล่าวคืออากินจัญญายตนะหรือจะลงไปใช้ภาวะจิตระดับต่ำลงไปแม้จนถึงคณิกะสมาธิซึ่งไม่ใช้กำลังฌานสมาบัติเลยก็ย่อมได้เพราะผู้ที่ได้สมาบัติที่สูงกว่าย่อมมีสิทธิ์ในสมาบัติที่ต่ำลงมากว่านั้นเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามแม้ว่าสมาบัติสูงสุดข้อนี้จะใช้เจริญวิปัสสนาเองโดยตรงไม่ได้แต่การเข้าสมาบัตินี้ก็ย่อมช่วยเสริมคุณสมบัติของจิตให้ประณีตสนิทยิ่งขึ้นมีผลดีต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอันมากดังได้กล่าวแล้วในตัวบทข้างต้นบันทึกที่4ขณะจิตที่บรรลุมรรคผลตามหลักที่ว่าในขณะที่บรรลุอริยมรรคแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ฌานมาก่อนจิตก็จะเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาคือถึงระดับฌานในเรื่องนี้สำหรับผู้มีพื้นความรู้ด้านอภิธรรมพึงดูลำดับกระบวนการทำงานของจิตในตอนบรรลุมรรคผลวงเล็บอัปปนา ชวนวานแห่งมรรควิถีวิถีวงเล็บปิดของพระวิปัสสนาญาณิกะตามในที่ท่านแสดงไว้ดังที่ถอดความออกมาเป็นแผนผังได้ดังนี้ดูภาพประกอบแผนผังในหนังสือพุทธธรรมหน้า370ส่วนลำดับจิตของสมถญาณิกะอาจแสดงคร่าวๆได้ดังนี้วงเล็บตอนมรรควิถีเหมือนข้างบนจึงไม่แสดงรายละเอียดวงเล็บปิดจะมีภวังค์ไปสู่ญาณวิถีสู่ภวังค์สู่วิปัสสนาวิถีเข้าสู่ภวังค์เข้าสู่มรรควิถีเข้าสู่ภวังค์ใช้ลูกศรชี้วิปัสสนาวิถีนี้เป็นการแสดงแบบคลุมคลุมความจริงมีการตกภวังค์ได้แล้วในระหว่างหลักการที่ว่าจิตที่บรรลุมรรคผลต้องเป็นอัปปนาสมาธินี้เมื่อมองอย่างกว้างๆทำให้เกิดความคิดว่าความรู้ความเข้าใจหรือความอย่างรู้อย่างเห็นที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนและล่านลึกถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพื้นจิตของคนได้กำจัดกิเลสเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้นั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ภายในชนิดเต็มทั่วหมดทั้งจิตทั้งใจหรือโครงทั้งชีวิตทีเดียวขึ้นต้นใหม่บทที่10ตอนที่4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพานหัวข้อคุณค่าและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน 1. จุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่อาจบรรลุได้ในชีวิตนี้นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นภาวะที่มนุษย์สามารถประจักษ์แจ้งได้ในชีวิตปัจจุบันนี้เองเมื่อเพียรพยายามทำตัวให้พร้อมพอก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าดังมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพานว่าเป็นสันทิฏฐิกังคือเห็นชัดได้เองประจักษ์ได้ในชีวิตนี้และอากาลิกังคือไม่จำกัดกาละไม่ขึ้นต่อเวลาแต่ท่านได้แสดงข้อปฏิบัติต่างๆไว้เพื่อให้บรรลุนิพพานได้ในทิฏฐธรรมคือในชาตินี้จึงมีพุทธพจน์ตรัสยืนยันว่าเราย่อมกล่าวดังนี้ว่าบุรุษผู้เป็นวินยูไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนก็จะประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมที่คุณบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกโดยชอบต้องการอันเป็นจุดหมายของพรหมจรรย์เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียววงเล็บโดยใช้เวลา7ปี6ปี5ปีเรื่อยไปจนถึง1เดือนถึงเดือนละ7วันแล้วแต่ข้อ2นิพพานเป็นจุดหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่จำกัดชาติชั้นหญิงหรือชายบุคคลทุกคนเมื่อมีฉันทะเพียรพยายามมีความพร้อมแล้วก็สามารถบรรลุนิพพานได้ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นคนชาติชั้นวรรณะใดมีฐานะอย่างไรยากจนมั่งมีเป็นหญิงหรือชายเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตมีพุทธภาษิตแห่งหนึ่งว่าทางนั้นชื่อว่าสายตรงทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีภัย รถชื่อว่ารถไร้เสียงประกอบด้วยล้อคือธรรมมีหิริเป็นฝามีสติเป็นเกราะกั้นธรรมะรถนั้นเราบอกให้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นสารถีบุคคลใดมีญาณเช่นนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเขาย่ำชายญาณ นั้นขับไปถึงสำนักแห่งนิพพานพระพุทธเจ้าทรงยินยอมให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีทั้งที่สภาวะทางสังคมไม่อำนวยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าหญิงบวชในธรรมวินัยแล้วก็สามารถประจักษ์แจ้งโลกุตตรธรรมตั้งแต่โสดาปัตติผลถึงอรหัตตผลได้เช่นเดียวกับชายครั้งหนึ่งพระโสมาภิกษุณีเข้าไปนั่งพักอยู่ณโคนไม้ต้นหนึ่งในป่ามารประสงค์จะแกล้งหลอกจึงเข้ามากล่าวคาถาว่าสถานะซึ่งทนอยู่ได้ยากเป็นที่ลาวฤาษีพึงรู้ถึงสตรีมีปัญญาแค่สองนิ้วย่อมไม่อาจบรรลุได้พระเถรีนั้นตอบว่าความเป็นหญิงจะเกี่ยวอะไรในเมื่อใจตั้งมั่นดีในเมื่อญาณเป็นไปอยู่แก่ผู้ย่องทำอย่างถูกต้องผู้ใดยังมีความยึดถืออยู่ว่าเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายหรือยังมีความรู้สึกค้างใจอยู่ว่าเรามีเราเป็นมารจึงควรจะพูดกับเขาผู้นั้นได้ในแง่ของความเป็นชาวบ้านและชาววัดหรือคฤหัสถ์กับบรรพชิตก็มีพุทธพจน์ว่าเราไม่ควรสรรเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีปฏิบัติผิดแล้วเพราะข้อที่ปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุย่อมไม่เป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นคือยายะย่อหญิงสระอาย่อยักษ์สระอายายักษ์ให้สำเร็จได้เราสรรเสริญการปฏิบัติชอบคือสัมมาปฏิบัติไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์ก็ดีบรรพชิตก็ดีปฏิบัติถูกแล้วเพราะข้อที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้และยังมีพุทธพจน์ตรัสถึงความหลุดพ้นของคฤหัสถ์กับบรรพชิตว่าเราไม่กล่าวว่ามีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตลอด100 ปีคือวิมุตติกับวิมุตติเหมือนกันเรื่องชาติชั้นวรรณะนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในชมพูทวีปจึงมีพุทธพจน์ตรัสย้ำเรื่องนี้บ่อยๆดังตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์ชื่อเอสุการีคัดมาบางตอนดังนี้พราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้4อย่างคือบัญญัติการพิขาจารให้เป็นทรัพย์ประจำตัวของพราหมณ์บัญญัติธนูกับแล้งให้เป็นทรัพย์ประจำตัวของกษัตริย์บัญญัติกสิกรรมและการเลี้ยงโคให้เป็นทรัพย์ประจำตัวของแพทย์บัญญัติเคียวและไม้คานให้เป็นทรัพย์ประจำตัวของสูตรพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้4อย่างดังนี้ท่านพระโคดมผู้เจริญจะตรัสว่าอะไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าแน่พราหมณ์ชาวโลกทั้งหมดพร้อมใจกันอนุญาตข้อตกลงนี้ไว้แก่พราหมณ์ทั้งหลายว่าขอพราหมณ์ทั้งหลายจงบัญญัติทรัพย์4ประการเหล่านี้เถิดดังนี้พราหมณ์ไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดม พระพุทธเจ้าแน่พรามเปรียบเหมือนบุรุษยากไร้ไม่มีอะไรเป็นของตนเป็นผู้ขัดสนคนพวกหนึ่งเอาก้อนเนื้อขึ้นแขวนให้แก่เขาผู้ไม่มีความปรารถนาเลยโดยบอกว่านี่นะพ่อมหาจำเริญเธอกินเนื้อนี้เสียและจ่ายเงินค่าเนื้อมาดังนี้ฉันใดพวกพราหมณ์ก็ฉันนั้นย่อมบัญญัติทรัพย์สี่อย่างเหล่านี้แก่สามเณรพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมนี่นะพราหมณ์เราย่อมบัญญัติอริยะโลกุตตรธรรมว่าเป็นทรัพย์ประจำตัวของคนทุกคนนะพราหมณ์ท่านจะเห็นเป็นประการใดสมมติว่าขัตติยราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วรับสั่งให้บุรุษชาติต่างๆกันร้อยคนมาประชุมกันว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในบรรดาท่านทั้งหลายนั้นผู้ใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์จากตระกูลพราหมณ์จากตระกูลเจ้าผู้นั้นจงเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟจงก่อไฟให้ความร้อนปรากฏมาเถิดท่านทั้งหลายในบรรดาท่านทั้งหลายนั้นผู้ใดเกิดจากตระกูลจันทานจากตระกูลพานพรานจากตระกูลช่างสารจากตระกูลช่างรถจากตระกูลคนเทขยะผู้นั้นจงเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ระหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟจงก่อไฟให้ความร้อนปรากฏนี่นะพราหมณ์ท่านเห็นเป็นประการใดไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์จากตระกูลพราหมณ์จากตระกูลเจ้าเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไฟนั้นเท่านั้นหรือจึงจะมีเปลวมีสีมีแสงและสามารถใช้ทำกิจที่พึงทำด้วยไฟได้ส่วนไฟที่คนผู้เกิดจากตระกูลจันทานจากตระกูลพรานจากตระกูลช่างสารจากตระกูลช่างรถจากตระกูลคนเทขยะเอาไม้รางสุนัขเอาไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าไม้ระหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงไม่สามารถใช้ทำกิจที่พึงทำด้วยไฟได้อย่างนั้นหรือพราหมณ์มิใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมผู้เจริญไฟทั้งหมดนั่นละมีเปลวมีสีมีแสงและไฟทั้งหมดใช้ทำกิจที่พึงทำด้วยไฟได้พระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันแหละท่านพราหมณ์บุคคลแม้หากออกบวชเป็นอนาคาริกจากตระกูลกษัตริย์และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ย่อมเป็นผู้ยังกุศลและธรรมที่เป็นทางรอดให้สำเร็จได้ถ้าหากออกบวชเป็นอนาคาริกจากตระกูลพราหมณ์จากตระกูลแพทย์จากตระกูลสูตรและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สำเร็จได้ข้อ3นิพพานอำนวยผลที่ยิ่งกว่าลำพังความสำเร็จทางจิตจะให้ได้การบรรลุนิพพานแม้จะอาศัยความสำเร็จทางจิตคือเจโตวิมุตติเป็นฌานสมาบัติเป็นพื้นฐานบ้างไม่มากก็น้อยและผู้บรรลุนิพพาน ก็มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางจิตนั้นอยู่เรื่อยๆในการดำเนินชีวิตแต่นิพพานก็เป็นภาวะต่างหากจากความสำเร็จทางจิตเหล่านั้นเป็นความหลุดพ้นแม้จากความสำเร็จทางจิตเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งต่อเมื่อสามารถก้าวล่วงความสำเร็จทางจิตไปได้มีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานคือ 1. ทำให้เกิดความหลุดพ้นขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดสิ้นเชิงชนิดที่เป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ถอยกลับเช่นในทางจริยธรรมมีความไม่เห็นแก่ตัวที่แท้จริงชนิดที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นเองเป็นอาการของการที่ได้ทำลายความยึดมั่นในตัวตนลงได้ด้วยปัญญาที่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายซึ่งไม่น่าและไม่อาจจะเข้าไปยึดถือผูกพันเอาไว้กับตัวตนได้ในเมื่อเป็นอาการที่เป็นไปเองตามธรรมชาติความไม่เห็นแก่ตัวนั้นจึงทำได้โดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องอาศัยกำลังจิตไม่ต้องอาศัยการยึดอันหนึ่งเพื่อปล่อยหรือให้หลุดออกจากอีกอันหนึ่งเช่นไม่ต้องอาศัยความยึดมั่นในอุดมคติความอุทิศตัวให้แก่สิ่งประเสริฐที่ศรัทธาอย่างสุดจิตสุดใจความข่มหรือระงับกิเลสด้วยกำลังสมถะหรือวิปัสสนาระหว่างปฏิบัติธรรมและความน้อมดิ่งดื่มดำในภาวะแห่งฌานสมาบัติเป็นต้น 2. ในการที่จะประจักษ์แจ้งนิพพานนั้นไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะได้บรรลุความสำเร็จทางจิตไว้แล้วสูงเพียงใดก็ตามเขาจะต้องหลุดพ้นจากความติดใจพอใจในผลสำเร็จทางจิตนั้นมองเห็นสภาวะของผลสำเร็จนั้นตามแนวทางของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติก้าวล่วงความผูกพันกับผลสำเร็จเหล่านั้นไปได้ก่อนที่จะบรรลุนิพพานได้อย่างไรก็ตามการข้ามพ้นไปได้นั้นแหละกลับเป็นส่วนเติมเต็มของความสำเร็จทางจิตหรือเป็นความพ้นไปได้ชนิดที่ช่วยทำให้สมบูรณ์ผลสำเร็จทางจิตเท่าใดก็ตามที่ตนเคยได้ไว้แล้วผู้บรรลุนิพพานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเช่นใช้เป็นที่พักผ่อนหาความสุขยามว่างอย่างที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นการนำเอาฌานสมาบัติมาใช้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นต้นหรือทำให้ผลสำเร็จทางจิตที่เคยได้ไว้แล้วซึ่งตามปกติยังอาจเสื่อมถอยได้กลายเป็นภาวะไม่เสื่อมถอยเพิ่มความสามารถและขยายวิสัยแห่งการเสวยผลสำเร็จทางจิตให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าเดิมเคยได้สมาบัติ8เมื่อบรรลุอนาคามิผลหรืออรหัตผลแล้วก็สามารถก้าวต่อไปถึงสัญญาเวทิยตานิโรธข้อ3ความสำเร็จทางจิตอาจระงับกิเลสและความทุกข์ไว้ได้เป็นเวลายาวนานแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดกิเลสและความทุกข์กลับฟื้นขึ้นได้นับว่าเป็นของชั่วคราวเพราะเป็นวิธีข่มหรือพับไว้หรือฝากฝังใจไว้กับสิ่งอื่นแต่การบรรลุนิพพานทำให้กิเลสและความทุกข์นั้นสูญสิ้นไปโดยเด็ดขาดเพราะขุดหรือถอนทิ้งด้วยปัญญาและสิ่งที่ดับไปในการประจักษ์แจ้งนิพพานนั้น ก็เป็นการดับเฉพาะสิ่งที่ชั่วร้ายได้แก่ตัววุ่นและเหตุให้วุ่นต่างๆเช่นดับโลภะโทสะโมหะดับตัณหาดับภพดับทุกข์ดับอวิชชาไม่ได้ดับอะไรที่เป็นสิ่งดีงามเลยและเมื่อดับสิ่งชั่วร้ายแล้วก็กลับมีคุณลักษณะที่ดีเด่นขึ้นมาแทนอย่างชนิดเป็นไปเองตามธรรมดานอกเหนือจากความสุขคือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและการบำเพ็ญกิจด้วยกรุณาซึ่งเป็นสิ่งที่ลำพังความสำเร็จทางจิตไม่อาจให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นผู้ประจักษ์แจ้งนิพพานอย่างเดียวแม้จะไม่ได้ความสำเร็จทางจิตที่สูงส่งก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่ได้ฌานสมาบัติอย่างสูงแต่ไม่ประจักษ์แจ้งนิพพานข้อ4การบรรลุนิพพานทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ถึงขั้นพื้นฐานเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนลักษณะความคิดเปลี่ยนบุคลิกภาพมีโลกทัศน์และชีวทัศน์อย่างใหม่มีระบบพฤติกรรมมั่นคงทั้งนี้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจที่สำคัญสองด้านคือความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความเชื่อถืออันเป็นเรื่องทางด้านอวิชชาและปัญญาอย่างหนึ่งและความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าหรือการสนองความต้องการอันเป็นเรื่องทางด้านตัณหาและฉันทะอีกอย่างหนึ่งทั้งสองด้านนี้สัมพันธ์กันแต่อาจแยกพูดได้คนละระดับเมื่อเด็กชายกอถูกเรียกตัวมาพบครูขอเขาเข้าใจว่าครูขอกำลังหาความผิดและคิดลงโทษเขาเด็กชายกออาจตัวสั่นกลัวแต่ถ้ารู้ว่าครูขอใจดีเรียกมาแนะนำด้วยเมตตาเขาอาจมีอาการสงบและอบอุ่นใจคนที่มักมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูกับคนที่มักมองเห็นคนอื่นเป็นมิตรก็ย่อมมีความรู้สึกมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างกันคนผู้หนึ่งเชื่อและอยากได้เพชรสายฟ้าที่เขาว่าซ่อนอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในภูเขากลางป่าตามลายแทงก็อาจยอมลงทุนอย่างมากมายยอมเสี่ยงชีวิตตลอดจนอาจถึงกับเข็นฆ่าคนอื่นๆหลายคนยอมใช้เวลามากมายค้นหาเพชรนั้นแต่คนอีกคู่หนึ่งไม่อยากได้ไม่สนใจแม้เพียงจะหันมาฟังเขาเล่าเรื่องราวของเพชรมนุษย์ปุถุชนปรารถนารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะที่พึงใจเขาย่อมตื่นเต้นฝันใฝ่เอาใจจดจ่อและทำการต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาเสพเสวยและเขาเข้าใจว่าเขาสามารถครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นได้จริงสุขทุกข์ของเขาก็ขึ้นอยู่กับการได้หรือไม่ได้และความผันผวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้บรรลุนิพพานแล้วมองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะของธรรมดาแห่งธรรมชาติไม่เห็นอะไรที่จะเอาตัวตนเข้าครอบครองซ้อนขึ้นไว้ได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายว่างพ้นออกไปจากการเพ่งจ้องหาเวทนาที่จะเสพเสวยมองเห็นการที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายไปตามความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงการที่จะตื่นเต้นฝันใฝ่ใจจดจ่อวิ่งวุ่นไปกับการแสวงหาสิ่งเสพเสวยเหล่านั้นจึงไม่มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของตนกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ผู้คนธรรมชาติและชีวิตของตนเปลี่ยนไปเป็นอย่างใหม่ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เปลี่ยนไปนำไปสู่บุคลิกภาพและระบบพฤติกรรมอย่างใหม่ที่เรียกว่าลอยพ้นจากโลกกระทำหรือถึงอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่เปลอะเปื้อนโลกโลกฉาบทาไม่ได้ภาวะหลุดพ้นและเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นนี้ยากจะพรรณนาท่านจึงมักบรรยายด้วยคำอุปมาเช่นว่าเหมือนฟื้นไข้หายป่วยส่างเมาเย็นลงได้หายร้อนขับสิ่งหมักหมมออกหมดแล้วหลุดจากบ่วงพ้นจากเครื่องผูกมัดขึ้นฝั่งได้ข้ามถึงฝั่งที่ปลอดภัยน้ำใสสงบเป็นต้นอุปมาเหล่านี้หลายข้อมีลักษณะร่วมในแง่ที่ว่าแสดงภาวะเดิมซึ่งติดขัดวุ่นวายไม่สะดวกต้องมัวสารวนกับการดิ้นรนปกป้องและทรงตัวเองได้รับความสุขจากการผ่อนบรรเทาทุกภัยไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งจำกัดตัวและจำกัดความสนใจอยู่กับสถานการณ์แห่งการดิ้นรนของตนในขอบเขตอันคับแคบนิพพานเป็นความเปลี่ยนหรือพ้นจากภาวะเช่นนั้นไปสู่ความเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตนสามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวตามปรารถนาไม่ต้องมัวห่วงกังวลกับการปกป้องรักษาตัวเองอยู่ในภาวะปลอดโปร่งโล่งไปได้ทั่วและมองเห็นกว้างไกลข้ออุปมาเหล่านั้นบางข้อใช้กับภาวะที่เป็นผลสำเร็จทางจิตได้ด้วยแต่กระนั้นก็ยังมีข้อแตกต่างคือความสำเร็จทางจิตให้เกิดผลอย่างนี้ได้เพียงชั่วคราวข้อ5เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งที่จะพยายามแสวงหาความหมายและจุดหมายของชีวิตที่สูงส่งยิ่งไปกว่าการเกิดมาหาอารมณ์เสพเสวยแล้วก็จากโลกไปบางครั้งมนุษย์อาจถูกความจำเป็นทางวัตถุหรือความดิ้นรนในการดำรงชีวิตบีบคั้นให้ลืมหรืองดมองหาความหมายเช่นนั้นไปชั่วคราวแต่พอมีโอกาสบ้างมนุษย์อย่างน้อยบางกลุ่มบางพวกก็จะต้องหันมาแสวงหาและในเมื่อยังข้ามไม่พ้นความสงสัยมนุษย์ก็จะต้องหันมาพวงเรื่องนี้กันเรื่อยไปดังนั้นลัทธินิยมหรืออุดมการณ์ใดก็ตามซึ่งมุ่งแต่สนองความเป็นอยู่ดีทางวัตถุอย่างเดียวไม่หาที่ให้ใจลงหรือหาที่ให้ใจลงไม่ได้ลัทธินิยมหรืออุดมการณ์เช่นนั้นชื่อว่ามีช่องว่างกว้างใหญ่อยู่ในตัวขาดความสมบูรณ์ไม่อาจสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอพูดตามสำนวนพุทธศาสนาว่าการสนองความต้องการของมนุษย์เพียงแค่ขั้นทิฏฐธรรมิกถะอย่างเดียวหาพอไม่จำเป็นจะต้องให้มีสัมปรายิกถะและปรมัตถะด้วยเมื่อพูดในแง่นี้ทั้งนิพพานก็ดีความสำเร็จทางจิตอย่างอื่นๆก็ดีที่ส่วนเติมเต็มที่ช่วยแก้ปัญหานั้นอย่างไรก็ตามระหว่างความสำเร็จทางจิตกับนิพพานความสำเร็จทางจิตยังจัดอยู่ในระดับสัมปรายิกถะคือประโยชน์หรือจุดหมายที่ล้ำลึกเลยหน้าออกไปจากทิฏฐธรรมิกถะเป็นระดับถัดออกไปหรือขั้นรองยังจะต้องก้าวต่อไปอีกสู่ขั้นสุดท้ายคือนิพพาน ซึ่งเป็นปรมัตถะหรือจุดหมายสูงสุดอันเป็นความสมบูรณ์ที่แท้จริงหัวข้อใหญ่จิตที่มักเขวหรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพานท่านหนึ่งความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นกระบวนธรรมแห่งฝ่ายก่อทุกข์อาจเรียกตามองค์ธรรมที่เป็นตัวการสำคัญว่ากระบวนธรรมฝ่ายอวิชชาตัณหาส่วนกระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์ก็อาจเรียกชื่อตามองค์ธรรมที่สำคัญว่ากระบวนธรรมฝ่ายวิชชาวิมุตติถ้าเรียกอย่างง่ายๆฝ่ายแรกก็คือไม่รู้จึงติดฝ่ายหลังเป็นพอรู้ก็หลุดในฝ่ายอวิชชาตัณหานั้นองค์ธรรมที่เป็นขั้วต่อซึ่งพาเข้าไปหรือนำไปสู่ชาติภพก็คืออุปาทานที่แปลว่าความถือมั่นความยึดมั่นหรือความยึดติดถือมั่นส่วนในฝ่ายวิชชาวิมุตติองค์ธรรมที่เป็นขั้วต่อซึ่งพาออกไปหรือเป็นจุดแยกออกจากสังสารวัฏได้แก่นิพพิทาแปลกันว่าความหน่ายคือความหมดใคร่หายอยากหรือหายติดองค์ธรรมสองฝ่ายนี้มาจับคู่ตรงกันเป็นอุปาทานกับนิพพิทาอุปาทานเกิดจากอวิชชาที่ไม่รู้จักสิ่งนั้นๆตามสภาวะที่แท้จริงเปิดทางให้ตัณหาอยากได้ใครจะเอามาครอบครองเสพเสวยแล้วเอาตัวตนเข้าผูกพันถือมั่นถือหมายว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอุปาทานส่วนนิพพิทาเกิดจากความรู้สึกเข้าใจสิ่งที่เคยยึดติดถือมั่นไว้นั้นตามสภาวะว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องไม่ปลอดภัยอย่างไรอย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่น่าและไม่อาจจะเอาตัวเข้าไปผูกพันไว้แล้วเกิดความหน่ายหมดความเพลิดเพลินติดใจอยากจะผละออกไปเสียจะเห็นว่าอุปาทานเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชาความไม่รู้สักสภาวะส่วนนิพพิทาเกิดจากความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงซึ่งท่านมีศัพท์เฉพาะให้ว่ายะถาภูตญาณทัสสนะข้อที่พึงย้ำในที่นี้ก็คือการที่นิพพิทาจะเกิดขึ้นหรือการที่จะถอนทำลายอุปาทานได้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจคือเมื่อรู้เข้าใจสภาวะแล้วนิพพิทาก็เกิดเองอุปาทานก็หมดไปเองเป็นเรื่องของกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัยหรือภาวะที่เป็นไปเองตามเหตุปัจจัยของมันบางทีเราสอนกันว่าจงอย่ายึดมั่นถือมั่นหรือว่าอย่ายึดมั่นกันไปเลยหรือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียเท่านั้นก็หมดเรื่องการสอนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีและควรสอนกันแต่พร้อมนั้นก็จะต้องระลึกถึงหลักการที่กล่าวแล้วข้างต้นด้วยคือจะต้องพยายามให้ความที่จะไม่ยึดมั่นนั้นเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามทางแห่งกระบวนธรรมมิฉะนั้นก็อาจกลายเป็นการปฏิบัติผิดพลาดและมีโทษได้โทษที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นการปฏิบัติด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนั้นย่อมก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกับการกระทำด้วยความยึดมั่นโดยทั่วไปสมมติว่ามีห่อของอยู่ห่อหนึ่งห่อด้วยผ้าสีสวยงามเรียบร้อยเป็นอย่างดีวางอยู่ในตู้กระจกที่ปิดใส่กุญแจไว้ ชายผู้หนึ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าในห่อนั้นมีของมีค่าเขาอยากได้ใจจดจ่ออยู่แต่ยังเอาไม่ได้เขาผวักผวนวุ่นวายอยู่กับการที่จะเอาของนั้นเสียเวลาเสียการเสียงานมากต่อมามีคนที่เขานับถือมาบอกว่าในห่อนั้นไม่มีของมีค่าอะไรไม่น่าเอาและการที่เขาอยากได้อยากเอาพวงวุ่นวายอยู่นั้นไม่ดีเลยทำให้เกิดความเสียหายมากใจหนึ่งเขาอยากจะเชื่อคำบอกของคนที่นับถือและเขาก็เห็นด้วยว่าการพวงวุ่นวายอยู่นั้นไม่ดีมีโทษมากแต่ลึกลงไปเขาก็ยังเชื่อว่าคงต้องมีของมีค่าเป็นแน่เมื่อยังเชื่ออยู่เขาก็ยังอยากได้ยังยื้อใยยังตัดใจไม่ลงแต่เขาพยายามข่มใจเชื่อตามคนที่เขานับถือและแสดงให้คนอื่นๆเห็นว่าเขาเชื่อตามเห็นตามคำของคนที่เขานับถือนั้นแล้วเขาจึงแสดงอาการว่าเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเอาของห่อนั้นสำหรับคนผู้นี้ถึงเขาจะยืนตะโกนนั่งตะโกนอย่างไรอย่างไรว่าฉันไม่เอาฉันไม่เอาใจของเขาก็ยังคงผูกพันเกาะเกี่ยวอยู่กับห่อคองนั้นอยู่นั่นเองและบางทีเพื่อแสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าเขาไม่ต้องการของนั้นเขาไม่อยากได้เขาจะไม่เอาของนั้นเขาอาจแสดงกิริยาอาการที่แปลกๆที่เกินสมควรอันนับได้ว่ามากเกินไปกลายเป็นพฤติกรรมวิปริตไปก็ได้นี้เป็นตอนที่หนึ่งต่อมาชายผู้นั้นมีโอกาสได้เห็นของที่อยู่ในห่อและปรากฏว่าเป็นเพียงเศษผ้าเศษขยะจริงตามคำของคนที่เขานับถือเคยพูดไว้ไม่มีอะไรมีค่าควรเอาเมื่อเขารู้แน่ประจักษ์กับตัวอย่างนี้แล้วเขาจะหมดความอยากได้ทันทีใจจะไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดจะเอาอีกต่อไปคราวนี้เขาจะพยายามบังคับใจของเขาให้อยากได้ข่มฝืนให้อยากเอาถึงจะเอาเชือกผูกตัวติดกับของนั้นหรือหยิบของนั้นขึ้นมา